2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. Skończyłeś na dzisiaj? Tak, już jadę. Chcesz coś z Maka? A masz po drodze? Tam? Zawsze. Witamy w McDonald's. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Mamy wtorek, jest 31 dzień marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ebertowski. W Sejmie posłowie poróżnieni sposobem prowadzenia dyskusji. O debacie nad tarczą antykryzysową opowie nasz reporter. Parki, bulwary i promenady będą zamknięte, a osoby niedorosłe same nie będą mogły wyjść z domu. To kolejne z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Można wykorzystać swój komputer do pomocy w znalezieniu leku. Opozycja chce debaty. PiS od razu chce przejść do głosowań. Pakiet ustaw nazywany tarczą antykryzysową wrócił do Sejmu po tym, jak Senat wprowadził obszerne poprawki do rozwiązań zaproponowanych przez rząd. Posłów już na początku obrad poróżnił sposób prowadzenia dyskusji. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi wydarzenia w Sejmie. Karolu, co dzieje się na sali obrad? Ostatecznie stanęło na rozwiązaniu popieranym przez większość posłów Zjednoczonej Prawicy, czyli że nie będzie dziś kolejnej dyskusji i pytań posłów, tylko od razu po sprawozdaniach rozpocznie się głosowanie. Politycy partii rządzącej mówili w ostatnich dniach, że tarcza antykryzysowa powinna wejść w życie jak najszybciej, bo, tu cytat, każdy dzień bez niej oznacza nowe zwolnienia. Podobne stanowisko przedstawiał dziś w Sejmie szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Nie ma potrzeby w tej chwili jeszcze raz dyskutowania tego, co już miało miejsce na Komisji Finansów. Wobec tego wnioskuję o przejście do głosowania bez dyskusji i pytań. Za skandaliczny taki przyspieszony tryb pracy uznał m.in. szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Niestety dzisiaj państwo, chowając się za tabletami, większość rządząca nie chce rozmawiać o zdrowiu i życiu Polaków. Rządowa tarcza antykryzysowa zakłada m.in. dopłaty dla firm, które zachowają pracowników, czasowe zwolnienie z ZUS-u dla małych przedsiębiorców, mikropożyczki oraz inwestycje w gospodarkę, kulturę i turystykę. Senat chciał rozszerzyć tarczę większych dopłat dla firm, regularnych badań pod kątem koronawirusa dla lekarzy oraz przekazanie 20 miliardów euro z pieniędzy unijnych na walkę z pandemią. Głosowanie nad tymi poprawkami w najbliższych godzinach. A relacjonował Karol Surówka. Do 2215 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Resort Zdrowia poinformował o 83 nowych przypadkach i kolejnej ofierze śmiertelnej pandemii. Dokładne informacje ma Joanna Stankiewicz. W szpitalu w Tychach zmarła 70-letnia kobieta zakażona COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 83 nowych przypadkach koronawirusa. Zakażenie wykryto m.in. u 19 osób ze Śląska, 10 z Lubelszczyzny, 7 osób z Małopolski, 6 z województwa łódzkiego i 6 z województwa dolnośląskiego. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że teraz mamy codziennie w granicach 200 zachorowań i liczba ta będzie szybko rosła. Obecnie z powodu koronawirusa hospitalizowano w Polsce 1900 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Są kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Żeby stłumić rozwój pandemii, od jutra nowe zasady będą obowiązywały m.in. w kwestii poruszania się w przestrzeni publicznej. Co ma się zmienić, to wie Aneta Pawłowska-Krać. Zamknięte będą parki, bulwary, plaże i promenady. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji, jak powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, było zachowanie młodzieży. Do tej pory młodzież, szczególnie w weekend, wychodziła, spotykała się, widzieliśmy obrazki jednak osób, które wspólnie spędzały czas. Dlatego młodzi ludzie do 18 roku życia od jutra nie będą mogli wychodzić z domu bez towarzystwa rodzica. Za złamanie zakazu grozi od 5 do 30 tysięcy złotych kary. Wprowadzono zasadę zwiększonego dystansu, 2 metry. Tyle ma teraz wynosić odległość między osobami znajdującymi się w pobliżu. Dotyczy to także rodziny i bliskich, poza osobami zajmującymi się małymi dziećmi czy niepełnosprawnymi. Taka też odległość powinna być między pieszymi na chodnikach. Minister Łukasz Szumowski apelował, nie ma szczepionki, nie ma leku, tylko ograniczanie kontaktów może wyhamować epidemię. Najbliższe 2 tygodnie spędźmy w maksymalnej izolacji, a mamy szansę uratować życie innych. Nowe zasady dotyczące przemieszczania się będą obowiązywały od jutra. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Są też ograniczenia związane z robieniem zakupów. W sklepach między innymi mogą być maksymalnie 3 osoby na kasę. To oznacza, że jeśli w supermarkecie jest 5 kas, to maksymalnie może być w nim 15 osób. Każdy może pomóc w wynalezieniu leku na koronawirusa. Można bowiem udostępnić moc obliczeniową swojego komputera. To projekt, który od lat wykorzystuje Uniwersytet Stanford w Stanach Zjednoczonych. Folding Maupa Home pozwala na połączenie możliwości wielu komputerów bez szkody dla ich użytkowników. Na przykład zespół szkół informatycznych w Słupsku udostępnił moc 18 swoich urządzeń, tłumaczy nauczyciel z tej szkoły Daniel Stawski. Mamy nadzieję, że nasz skromny wkład, nasza mała szkolna cegiełka przyczyni się do odkrycia skutecznych leków do walki z koronawirusem. Serdecznie zachęcamy inne szkoły, instytucje oraz osoby, aby włączyły się w projekt. Naprawdę warto. Dzięki większej mocy obliczeniowej komputerów na całym świecie naukowcy mają nadzieję na szybsze znalezienie leku na COVID-19. W ten sposób pracowano m.in. nad chorobą Parkinsona czy Alzheimera. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Austriacy, z którymi zażarcie rywalizowali ostatnio polscy skoczkowie narciarscy, mają nowego trenera. Został nim były skoczek, zawodnik i instytucja Andreas Witthold. Mistrz olimpijski, zwycięzca turnieju czterech skoczni. 43-letni trener zastąpi Andreasa Feldera, który w ubiegłym tygodniu zrezygnował z funkcji z powodów osobistych. Do sierpnia jest jeszcze trochę czasu. 31 tego miesiąca na kortach w Nowym Jorku ma rozpocząć się wielkoszlemowy turniej. Na razie organizatorzy turnieju wzięli się za pomaganie innym. Na tymczasowy szpital zostanie zaadaptowana część kompleksu, na terenie którego rozgrywane są mecze tenisowego US Open. W Billie Jean King National Tennis Center będzie rozstawionych około 350 łóżek. Tego dnia, w którym w Nowym Jorku turniej ma się zakończyć, w Krakowie mają się zacząć Mistrzostwa Europy w AMP futbolu. Liczymy na to, że do września sytuacja się ustabilizuje, mówi prezes Europejskiej Federacji AMP Futbolu Mateusz Widłak. Jesteśmy w takim czasie, kiedy sport, piłka nożna, nawet w takim fantastycznym wydaniu jak AMP Futbol, schodzi na dalszy plan. My jako reprezentacja Polski w AMP Futbolu odwołujemy po kolei zgrupowania, turnieje. To sięga coraz dalej w nasz kalendarz, ale cały czas żyjemy tą nadzieją, że Mistrzostwa Europy, które szykujemy od kilku lat, które planujemy na wrzesień tego roku w Krakowie, odbędą się zgodnie z planem. Cały czas wierzymy w to, że ten wrzesień będzie już wolny od epidemii, że 13 września spotkamy się już w zdrowym świecie, w normalnych warunkach na stadionie Krakowi na meczu otwarcia Mistrzostw Europy Amfutbolowych Polska-Ukraina. Ruch Chorzów liczył na swoich wiernych kibiców i się nie przeliczył. W miniony weekend Ruch miał zagrać w trzeciej lidze ze Ślęzą, ale nie zagrał. Bilety jednak, takie wirtualne, sprzedawał. I sprzedał ponad 2000, dokładnie 2331 sztuk. Przeprowadziliśmy też internetową relację z tego spotkania. Zakończyło się wynikiem 4-2, mówią w klubie z Chorzowa. A co na to Ślęza? Na niedokładnie taki sam, ale podobny pomysł wpadli w lidze NBA, która nie zagra jeszcze dość długo. Władze ligi planują rozegranie internetowego turnieju koszykówki. Każdy klub z NBA ma reprezentować jeden zawodnik, a mecze mają być transmitowane w telewizji. Turniej ma trwać 10 dni, a początek turnieju w najbliższy piątek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O, i choć na chwilę tego popołudnia wyszło słońce przy Myśliwieckiej, jutro, proszę Państwa, w północnej połowie kraju zachmurzenie przeważnie duże. W województwach północnych okresami opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem, od zachodu będą przechodzić w deszcz. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 8 na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl. www.gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Warto także, proszę Państwa, zerkać do źródeł, jeśli chodzi o najnowsze rozporządzenia. Te szczegóły ograniczeń, które będą nałożone od jutra, zachęcam, by zerknąć na stronę gov.pl/koronawirus. Pan Tomek pisze na zd@polskieradio.pl z takim pytaniem, czy w markecie, w którym znajduje się 5 kas, a 2 są czynne, to 3 osoby będą przypadać na wszystkie kasy, czy tylko na te otwarte? I co z kasami samoobsługowymi, które z reguły stoją blisko siebie? Czy zasada 3 osób dotyczy również takich kas? Pyta pan Tomek. Bardzo dziękuję za ten mail. Polecam adres zd@polskieradio.pl. Zerkam, panie Tomku, szanowni państwo, na stronę właśnie gov.pl, www.gov.pl/koronawirus. I tam komunikat pod dzisiejszą datą. To jest dość szczegółowo akurat ta sytuacja, o którą pan Tomek pyta, opisana. Sklepy i punkty usługowe. 3 osoby na kasę lub na stanowisko do płacenia. Więc to nie tylko o kasę chodzi, szanowni państwo, ale także o takie stanowisko pewnie samoobsługowe do opłacenia. Do każdego sklepu, jak czytam w komunikacie, zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego, a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Czytam w komunikacie, to znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów. I ważny dopisek, liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne, a więc wszystkie kasy, wszystkie stanowiska, także te samoobsługowe do opłacenia, razy 3. Tylu klientów jednocześnie w sklepie, nieważne czy mały, czy duży, może przebywać. O tym warto pamiętać, to obostrzenia, które w życie wchodzą już jutro. Za chwilę w Trójce będziemy we Włoszech. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt? Dziki wschód walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Biały dym, aż ukoi. I biały dym aż ukoi. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Paweł z Brodnicy. Mam takie pytanie a propos kwarantanny. Czy marynarze wracający do swoich kontraktów, czy to miesięcznych, czy dwumiesięcznych, czy trzymiesięcznych i dłuższych, powracający albo samochodami z zagranicy, albo samolotami, lub też statkami do portów polskich, czy również muszą być podjęci dwutygodniowej kwarantanny? Mówiąc krótko, tak. Tak mi się, proszę Państwa, wydaje, tak interpretuję to dotychczas obowiązujące przepisy, tak interpretuję też komunikat, który znajdą Państwo bez trudu na stronie gov.pl/koronawirus. Powiem Panu więcej, drogi radiosłuchaczu, jeśli ta kwarantanna rozpocznie się jutro lub później, to nie tylko Pan, nie tylko osoba wracająca z zagranicy do kraju będzie musiała przez 2 tygodnie zostać w domu, ale także wszyscy domownicy. Przez 2 tygodnie w domu ta kwarantanna będzie obowiązywała. Szczegóły pewnie jeszcze w rozporządzeniu, na tekst tego rozporządzenia czekamy. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Do Italii, proszę Państwa, przenosimy się. Dziś w całych Włoszech dzień żałoby. Liczba zmarłych zakażonych koronawirusem przekroczyła 11 tysięcy. Jednak, jak donoszą włoskie media, ponad miesiąc po wybuchu epidemii nastąpił wreszcie szczyt zakażeń. Połączyliśmy się z naszym korespondentem w Rzymie, Piotrem Kowalczukiem. Dzień dobry, panie redaktorze. W Lombardii obserwuje się, zdaje się, zmiany na lepsze. Wirus słabnie także w 4 innych regionach i przyznam, że z wielką nadzieją, ale z drżeniem zadam to pytanie. Czy to może być już początek końca epidemii we Włoszech? Wszyscy na to liczymy. Za godzinę mniej więcej dowiemy się, co się stało dzisiaj, to znaczy ile było zgonów i ilu zanotowano nowych zarażeń. Ale dzisiaj odbyły się tutaj dwie ważne konferencje prasowe, transmitowane przez wszystkie telewizje. Najpierw wystąpił nadzwyczajny komisarz do walki z pandemią, a potem główny ekspert ochrony cywilnej i obaj mówili mniej więcej to samo, że rzeczywiście koronawirus czy pandemia osiągnęła swój szczyt, tyle że ten szczyt jest płaski. To znaczy, że ten wirus, oczywiście będzie się epidemia rozszerzać, ale o wiele wolniej, z taką tendencją jak gdyby spadkową i po kilku dniach rzeczywiście zacznie to opadać. Co nie znaczy, że to będzie koniec wojny z koronawirusem. Optymiści szacują, dzisiaj w Corriere della Sera na podstawie wyliczeń matematycznych, a też prognoz wirusologów, napisano, że mniej więcej między 5 a 16 maja pandemia się skończy. Czy na jesieni powróci, to jest kolejne pytanie. Natomiast tutaj wszyscy czepiamy się jak tonący brzytwy tej nadziei, że do 15 maja rzeczywiście będziemy mogli o tym wirusie zapomnieć. Będziemy mogli powiedzieć o tym, że nie ma nowych zakażeń, prawda? Pewnie jeszcze trzeba będzie chwilę poczekać, żeby zwalczyć te wszystkie choroby, które w związku z zakażeniem wciąż jeszcze u wielu osób się pojawiają. Panie redaktorze, zastanawia mnie, czy Włosi, bo zdaje się już od 3 tygodni w Italii obowiązują surowe przepisy zabraniające wychodzenia z domu bez uzasadnionej potrzeby. Czy Włosi się stosują i czy wiedzą, jak długo jeszcze takie surowe obostrzenia potrwają? Znaczy, zacznę od tego drugiego pytania. Spodziewamy się jutro lub pojutrze nowego dekretu bezpieczeństwa, który te sprawy uściśli. Nie sądzę, żeby doszło do jakiegoś dalszego dokręcania śruby, ale na pewno będzie przedłużony okres zamknięcia szkół, uniwersytetów, czyli te warunki, w których żyjemy, zostaną przedłużone. Dekret, który został wydany, obowiązujący do teraz, jego ważność skończy się 4 kwietnia, więc na pewno to wszystko zostanie przedłużone na po Wielkanocy. Wielkanoc mamy w domu, w otoczeniu tutaj najbliższej rodziny tylko i wyłącznie. Piotr Kowalczuk o tym Państwu z Rzymu opowiadał. Bardzo, panie redaktorze, dziękuję za te wszystkie informacje. Dużo zdrowia życzę. Do usłyszenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 20 minut po 17. Parę miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych gamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o Tolku, Tolku bananie, czy chcecie wierzyć? Chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy nie? Dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po Tolku piosenka zostanie. Czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosenka o Tolku, Tolku bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy? Chcecie wierzyć, czy nie? Grabasz i strachy na Lachy w programie trzecim Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. Jest 17.23. Potrzebujemy Polski bardziej niż kiedykolwiek. To jeden z tytułów niemieckiego dziennika Der Tagesspiegel. A Berliner Zeitung pisze, że bez polskich lekarzy i pielęgniarek nic nie działa. Jak niemieccy pracodawcy próbują ściągnąć do siebie polskich pracowników sezonowych, lekarzy i pielęgniarki w czasie trwania pandemii? Oto w rozmowie z Karstenem Jakobem, dyrektorem Stowarzyszenia Euroregion Sprewa Anysa Bubr, pytała Magdalena Dercz. Niemieckie szpitale przy polskiej granicy zdane są na polskich lekarzy, polskie pielęgniarki. W samej tylko Brandenburgii pracuje prawie 300 lekarzy z Polski. Ja nie znam tak naprawdę dokładnych liczb, ale po niemieckiej stronie jest to tak, że codziennie zazwyczaj kilka tysięcy pracowników przygranicznych dojeżdża, aby tutaj pracować. I wśród nich, wiadomo, są też lekarze, pielęgniarki i tak dalej. Więc bez nich sytuacja na pewno jest gorsza. Ci polscy lekarze mieszkają często oczywiście po polskiej stronie. Niemieckie szpitale proponują więc takie rozwiązanie w trybie 2 tygodnie pracy, 2 tygodnie pobytu w domu w Polsce, ale oczywiście w kwarantannie. No, nie jest to zbyt komfortowe rozwiązanie. No, myślę, że w tej obecnej sytuacji nie znam inne rozwiązanie, ale tak naprawdę Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich w Brandenburgii podejmowało w ostatnim tygodniu taką decyzję, że dla Polaków dojeżdżających do pracy będą pewne rekompensaty w wysokości 65 euro za dzień, ale ponadto też będą tak zwane dzienne kwoty w wysokości 20 euro dla członka rodziny danego pracownika. Może to też jest coś, aby uniknąć taką sytuację, że te osoby pracują 2 tygodnie, a potem są w 14-dniowej kwarantannie w Polsce. I tak jak już wcześniej mówiłem, w chwili obecnej, bo naprawdę mamy tutaj, musimy walczyć z poważnym kryzysem, jest to, myślę, że jest to dosyć dobra decyzja. A o to, czy w związku z zamknięciem granicy Polski z Niemcami ruch polskich pracowników do Niemiec jest rzeczywiście utrudniony, zapytamy teraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosza Grodeckiego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie. W jakiej zatem są sytuacji Polacy, którzy pracują na przykład w niemieckich przygranicznych szpitalach? Pracują tam, ale woleliby mieszkać w Polsce, a do pracy tylko dojeżdżać. Jak w tej chwili wygląda ich codzienność? Ja wiem, że woleliby, natomiast na dzisiaj rozporządzenie ministra zdrowia zobowiązuje osoby przekraczające granicę z Polską do odbycia 14-dniowej kwarantanny. I dotyczy to niestety wszystkich osób przekraczających granicę, więc także też i lekarzy, pracowników sezonowych, niezależnie od tego, w jakim segmencie gospodarki pracują. Znaczy, ja bym chciał w tym miejscu bardzo jasno zaznaczyć i podkreślić, że te działania, które są prowadzone przez polski rząd, one są zorientowane tylko i wyłącznie na walkę z COVID-em, dosyć zresztą niebezpiecznym, uznanym przecież za oficjalnie za zjawisko pandemiczne. Tak? Mamy nadzieję, że te działania, które podejmowane są w tej chwili, przynoszą, niosą w perspektywie długoterminowej oczekiwany dobry rezultat. My staramy się na bieżąco analizować modele wprowadzane do walki z wirusem na świecie i mamy nadzieję, że zbieramy te rozwiązania, które są po prostu w tej walce najskuteczniejsze. Rozumiem, że to dotyczy jak najbardziej także pracowników sezonowych, którzy o tej porze pracowali w Niemczech, tak? Tak, dotyczy to niestety wszystkich. Znaczy te osoby, które wyjeżdżają do pracy sezonowej, ja rozumiem, że to obowiązuje jakiś kontrakt, umowa jakby czasowa, więc na ten czas pracy, to jeżeli wyjeżdżają z Polski i świadczą pracę za granicą, no każdorazowe w obecnym stanie prawnym próba powrotu do Polski będzie się wiązała z odbyciem kwarantanny. A od jutra, jeśli panie ministrze dobrze interpretuje zapowiedzi, dzisiejsze zapowiedzi premiera i ministra zdrowia, to jeśli taki pracownik będzie wracał skądkolwiek z zagranicy, to będzie musiał przez tych 14 dni przesiedzieć w domu, ale nie tylko on, także cała jego najbliższa rodzina, wszyscy domownicy. Tak, członkowie najbliższej rodziny. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy nadzieję, że te działania na dzisiaj restrykcyjne, wydające się restrykcyjnymi, przyniosą oczekiwany rezultat w ograniczeniu rozprzestrzeniania się COVID-u w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dużo zdrowia, panie ministrze. Do usłyszenia. Z wzajemnością. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Program Trzeci Polskiego Radia 17:29. Za chwilę bardzo ważne informacje z ekonomii. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Już prawie 17:30. Ekonomia w Trójce. I Eryk Kazanowski. Nie jest wykluczone, że dynamika PKB Polski w tym roku będzie ujemna, powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji, podczas której zostały ogłoszone kolejne obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa. Spełniają się wszystkie negatywne scenariusze, które jeszcze dwa tygodnie temu były mało prawdopodobne. Z całą pewnością wzrost PKB nie będzie taki, jaki zaplanowaliśmy wcześniej. Czy będzie poniżej zera? Nie jest to wykluczone, ale nie jest też wykluczone, że jeżeli spełni się scenariusz nieco bardziej pozytywny, to będziemy mieli lepsze rezultaty gospodarcze niż dzisiaj najczarniejsze scenariusze nam podpowiadają. Premier przyznał też, że należy spodziewać się wzrostu bezrobocia, choć trudno dziś o jakąkolwiek prognozę. Ponieważ znaczna część polskiego eksportu, a konkretnie to 80%, czyli bardzo duża część naszego eksportu, jest eksportowana do Unii Europejskiej. Ten eksport ulega również zamrożeniu. Częściowo już dzisiaj zakłady wstrzymują swoją produkcję. Tymczasem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już około 30 tysięcy wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek na ubezpieczenia. Odroczenie, zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności do ZUS to jedna z form pomocy przewidzianych dla firm w ramach tarczy antykryzysowej. Uproszczony wniosek mogą złożyć wszyscy przedsiębiorcy, przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości i aby wypełnić ten uproszczony wniosek wystarczy jedynie podać podstawowe dane, imię, nazwisko czy PESEL. Bardzo krótko w żołnierskich słowach wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową osoby prowadzącej firmę. I wniosek należy przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić za pomocą platformy usług elektronicznych. Można to zrobić również mailowo. Od dziś ruszyła wypłata tak zwanych trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Kwota świadczenia to 1200 zł brutto, czyli 981 zł netto. Pieniądze będą trafiały na konta bankowe uprawnionych lub będą dostarczane przez Pocztę Polską. Justyna Siwek, rzecznik operatora, podkreśla, że emeryci i renciści objęci kwarantanną nie muszą martwić się o swoje świadczenia. Musimy wcześniej komisyjnie przygotować w specjalnej kopercie już odliczoną gotówkę i taka koperta jest doręczana po uprzednim kontakcie telefonicznym. Z kolei Związek Banków Polskich poinformował, że do banków trafiło około 200 tysięcy wniosków o tak zwane wakacje kredytowe w związku z epidemią. W zależności od banku klienci mogą starać się o odroczenie spłaty całości raty lub mogą odroczyć część kapitałową, a spłacać wyłącznie odsetki i wymagane ubezpieczenia. Należy się jednak liczyć z wydłużeniem okresu kredytowania lub zwiększenie wysokości przyszłych rat. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,55 zł, dolar 4,14, funt brytyjski 5,10, natomiast frank szwajcarski po 4,30 zł. Eryk Kazanowski spotka się z Państwem jeszcze po 18.30. Jego gościem w audycji Bardzo Ważny Projekt będzie Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Krótko o pogodzie teraz. Tej nocy na południowym wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na północy kraju wzrastać będzie do dużego. Nad ranem opady śniegu i deszczu ze śniegiem także na północy kraju. Temperatura od minus 7 miejscami na południu i wschodzie, około minus 3 na przeważającym obszarze, do plus 1 na wybrzeżu. Ale uwaga, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat od minus 12 do minus 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. mi ucieka spod kół. Spod kół strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie się droga, na końcu drogi zwykle jest bar i ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie odejść. Mgła na torach. I przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko to czujesz to. Coś się zbliża. I jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz to. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek Państwo telefonują. W sprawie tego limitu kasowego, który ma być teraz wprowadzony, bo mam taką uwagę, czy nie byłoby równie dobrze wprowadzić jakiegoś limitu czasowego dla klientów, bo się często zdarza tak, że ktoś przychodzi i się zastanawia pół godziny, 40 minut, a może kupię to, a może tamto, a kolejka będzie teraz stała przed sklepem, tak, i czekała. Tak, ale pan sobie wyobraża, że teraz ktoś będzie ze stoperem stał i sprawdzał i poganiał, zwłaszcza jeśli do sklepu idzie się raz na 3-4 dni. No myślę, że choć to rozsądna uwaga, to pewnie trudno byłoby ją wdrożyć. Przypominam państwu, od jutra ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, ale także na poczcie. Jeśli idzie o sklepy i punkty usługowe, 3 osoby na kasę lub stanowisko do opłacenia. Pan Norbert w tej sprawie pisze na zd@polskieradio.pl. Kasy samoobsługowe powinny być zamknięte. Monitory dotykowe, klawiatury, terminali i tym podobne są chyba najbardziej zainfekowanymi punktami. To pewnie prawda, panie Norbercie, ale z drugiej strony kasy samoobsługowe nie narażają pracowników takiego sklepu, prawda? Teraz od jutra, chociaż akurat to obostrzenie za dwa dni będzie wchodziło w życie, od czwartku, w każdym sklepie rękawiczki jednorazowe. Myślę, że kasy samoobsługowe dzięki temu też będą odrobinę bezpieczniejsze. Beata Michniewicz za chwilę w programie Trzecim Polskiego Radia. Skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle? Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz. Jesteś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Lech Janerka w programie Trzecim Polskiego Radia. 16 minut do 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. A przy telefonie jest gość Trójki, minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Dzień dobry. Panie ministrze, czy to, co się dzieje teraz u nas w Europie, w Azji, w Stanach Zjednoczonych, to jest koniec świata, który znamy, koniec bezpiecznego świata zachodniej cywilizacji? No to z całą pewnością mnóstwo rzeczy się zmieniło i to już przestało być tylko i wyłącznie domeną polityki, która siłą rzeczy jest trochę dalej, ale dotyka każdego z nas, każdego z obywateli. Z całą pewnością ta sytuacja kiedyś minie, ale pytanie do jakiej sytuacji wrócimy jest pytaniem otwartym. Dzisiaj nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie, jakie trwałe zmiany przyniesie aktualny kryzys. A czy to już jest pora na stwierdzenie, że po pandemii koronawirusa Unia Europejska będzie musiała zdefiniować się na nowo? To Unia Europejska bez tego kryzysu jest od dłuższego czasu w fazie definiowania siebie na nowo, w szczególności po kryzysie migracyjnym i po kryzysie zadłużeniowym w strefie euro. Wiele rzeczy nie zostało rozwiązanych, natomiast ten trzeci kryzys dokłada pytań. Pytań nie tylko o to, w jaki sposób Unia będzie funkcjonowała, ale również pytań o to, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na Unię, czego powinniśmy od Unii oczekiwać. To na pewno postawi bardzo fundamentalne pytania. Dołoży do fundamentalnych pytań do już istniejących. Ale czy w tym momencie unijni politycy myślą o tym, jak to będzie po, czy na razie są na wojnie z niewidzialnym przeciwnikiem i przede wszystkim na tym się koncentrują? Myślę, że obie rzeczy są konieczne. Z jednej strony trzeba działać, trzeba podejmować różne działania na początek doraźne, za chwilę dużo bardziej długofalowe. Z drugiej strony te pytania, które pani postawiła, one wiszą nad nami, wiszą nad politykami w Europie i to są pytania poważne, ponieważ dotyczą faktycznie tego, w jakiej kondycji Unia Europejska będzie funkcjonowała po tym doświadczeniu. Co z tego doświadczenia wyciągniemy? I to są poważne pytania, bo byłoby czymś bardzo niedobrym, gdyby to doświadczenie, które jest gorzkie, bardzo niedobre dla wszystkich nas i dla Unii, i dla państw, żeby ono prowadziło do zasadniczego podważenia projektu europejskiego. Ten projekt należy reformować, należy go zmieniać, ale z całą pewnością należy utrzymać to, co w nim jest najcenniejsze, ponieważ Unia Europejska, w szczególności jej wspólny rynek, będzie na pewno w czasach pokryzysowych, wychodzenia z kryzysu, odgrywał wciąż, przynajmniej może odgrywać wciąż, niezwykle kolosalną rolę dla europejskiej odbudowy. Byłoby niedobrze, gdyby rynek został w trwały sposób, wspólnotowy rynek, w trwały sposób podważony. A czy w tej chwili nie jest tak, i tu się zwracam przede wszystkim do tych osób, które ostro krytykują Unię, że ta pandemia jest takim żywiołem, o którym współczesnym się nie śniło i żadne gremium, żadna organizacja nie dałaby sobie rady? Czy z całą pewnością to jest sytuacja nadzwyczajna dla wszystkich? Z całą pewnością pewnego typu niedźwiedzią przysługę Unii Europejskiej wyświadczają wszyscy ci, którzy do tej pory, ale także i dziś, sugerują tą retoryką eurofederalizmu, że całe zło tkwi w państwach, że Unia Europejska powinna tak naprawdę przełamywać opór państw i aspiracje państw w Unii Europejskiej. To jest niedźwiedzia przysługa, ponieważ bardzo często robią to ludzie, którzy zasadniczo w intencjach dobrze życzą Unii Europejskiej, ale efekt jest taki, że podsuwają Unii Europejskiej zadania, którym ona sprostać po prostu nie może. Unia Europejska może odgrywać bardzo pozytywną rolę pomocniczą dla państw członkowskich, z całą pewnością w dziedzinie polityki handlowej, wspólnego rynku, w wielu innych dziedzinach może odgrywać taką rolę, ale musimy sobie jasno powiedzieć, że siłą Unii Europejskiej jest siła państw członkowskich. Oczywiście najlepiej państw nastawionych do zgodnej, harmonijnej współpracy. Nie można budować integracji europejskiej wbrew państwom i sytuacja kryzysu to pokazuje. Ale może warto, panie ministrze, zastanowić się, czy gdyby w Unii obowiązywały jednolite zasady postępowania w sytuacji epidemii, wspólne we wszystkich państwach, to być może ta pandemia by się nie rozwinęła w niektórych państwach do tak straszliwego rozmiaru. W czasach tak potężnego kryzysu jak dziś sprawa nie polega tylko i wyłącznie na technicznych regulacjach, ale również na kwestii przywództwa politycznego. Myślę, że trudno wyobrazić sobie sytuację, w której decyzje o tym, w jaki sposób regulujemy granice, w jaki sposób regulujemy sprawy wewnętrzne, porządek publiczny, ruch osobowy w końcu, w jaki sposób kształtujemy ograniczenia w zakresie handlu i przemieszczania się, by te decyzje były podejmowane na poziomie Brukseli, by wywoływały one jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej kontrowersji. Takie decyzje muszą być podejmowane blisko wspólnoty politycznej, której one dotyczą, ponieważ to są decyzje egzystencjalne. Więc no dobrze, panie ministrze, a gdyby to były, przepraszam, chciałam zapytać, czy gdyby to nie były decyzje, ale no może decyzje, ale wynikające z pewnych schematów, gdyby były te schematy, gdyby było wiadomo, co w jakiej sytuacji robić, to może nie byłoby i kontrowersji, i tylu nieszczęść. Nie sądzę, żebyśmy mogli przewidzieć taką sytuację jak dziś i ustanowić jakieś technokratyczne reguły dla postępowania w takiej sprawie. W takim momencie przywództwo polityczne jest sprawą najważniejszą i te decyzje muszą być podejmowane w tym trybie. Natomiast proszę zauważyć, że te decyzje idą w tym samym kierunku. Państwa członkowskie wszystkie się uczą oczywiście. Tutaj żadna organizacja by ich nie zastąpiła, jeżeli chodzi o znajomość tego, co robić najlepiej w takiej sytuacji. Natomiast wszystkie te decyzje idą w kierunku bardzo podobnym. Premier Włoch Giuseppe Conte zaapelował kilka dni temu do Unii Europejskiej, by nie popełniła tragicznych błędów w czasach pandemii. Ostrzegł, że całej Unii grozi to, że straci sens istnienia w oczach obywateli. Czy te tragiczne błędy już zostały popełnione, przynajmniej częściowo, czy jeszcze jest czas na działania i decyzje? Myślę, że z włoskiej perspektywy ta cała sytuacja jest odbierana szczególnie gorzko i jest to w pełni uzasadnione, ponieważ parę lat temu po kryzysie strefy euro mówiono, że nie możemy pomagać. Mam na myśli państwa północy, najbardziej bogate państwa Unii Europejskiej. Mówiono, że nie możemy pomagać południu, nie możemy pomagać Włochom, ponieważ one są same sobie winne przez swoją nieroztropną politykę fiskalną. Dzisiaj mamy do czynienia z kryzysem, który jest kataklizmem, siłą wyższą. Nikt tutaj nie jest winien, a słyszymy dokładnie ten sam ton, że Unia Europejska nie może osiągnąć większej wydolności, na przykład finansowej. Nie możemy płacić więcej na wspólne działania Unii Europejskiej, ponieważ po prostu tego nie chcemy. Taki ton słyszymy po pierwszej rundzie dyskusji nie tylko na temat budżetu wieloletniego, ale także tej sytuacji pokryzysowej w ostatnich dniach. To w oczywisty sposób osłabia Unię Europejską. To również wyznacza bardzo sztywne ograniczenia, daleko idące ograniczenia dla europejskiej solidarności. I we Włoszech jest to z całą pewnością odczuwane silniej, ale wszyscy powinniśmy się temu przyglądać, ponieważ bardzo często te ograniczenia dla europejskiej solidarności tworzą państwa, które chętnie powołują się na swoje europejskie sumienie. Co więcej, te państwa czasem nawet nas rozliczają z tego europejskiego sumienia, z tej europejskości. Jednocześnie te same czyli państwa... Czyli podsumowując, panie ministrze, ten wątek... blokują możliwości, aby Unia była skuteczna w takich sprawach jak dziś, przy pomocy instrumentów finansowych, twardo dopominając się, że budżet nie może przekraczać 1% PKB. To pokazuje granice tego projektu. Panie ministrze, czy Włosi i Hiszpanii, podsumowując ten wątek, mają i Hiszpanie mają podstawy do pretensji wobec instytucji europejskich, wobec Komisji Europejskiej, czy po prostu taka jest ta Unia, że tak musi być? Myślę, że to są doświadczenia, które nas uczą, czym Unia jest w praktyce, a czym nie jest. Byłoby niedobrze, gdyby na tym tle, na tle tego doświadczenia budowano przekonanie, że ten projekt traci sens, ponieważ ten projekt z całą pewnością sensu nie traci tam, gdzie działa dobrze. Mam na myśli wspólny rynek, wspólną politykę handlową, daleko idącą współpracę w wielu innych dziedzinach. Natomiast ten zawód bierze się przede wszystkim z tego, że oczekiwania wobec Unii Europejskiej, do których Unia sama się przyznawała, które Unii były podsuwane przez najbardziej proeuropejskich polityków, że te oczekiwania są ponad miarę. W momencie takim jak dziś widać wyraźnie, że lwia część odpowiedzialności spada na państwa członkowskie, tak w zakresie kosztów działań antykryzysowych, jak i w zakresie bezpośrednich, konkretnych działań w obszarze spraw wewnętrznych, porządku publicznego, repatriacji swoich obywateli i tak dalej. Taka jest rzeczywistość. Nie ma się sensu na tą rzeczywistość obrażać, ale trzeba pamiętać, gdzie są granice efektywnych działań Unii Europejskiej. Czyli Unia zrobiła wszystko, co można w ramach uprawnień poszczególnych organów unijnych, czy jednak coś poszło nie tak, a mogło pójść lepiej w ramach tychże uprawnień? Mam nadzieję, że Unia będzie mogła robić więcej, że ten kryzys jednak spowoduje poważną rozmowę, dyskusję na temat w szczególności zasobów finansowych Unii Europejskiej. Polska od dłuższego czasu, jeszcze przed kryzysem, powtarzała ten argument, wskazując, że nie da się robić więcej za mniej pieniędzy, a kryzys to pokazuje z jeszcze większą siłą. Mam nadzieję, że to doświadczenie również temu posłuży. Czy decyzja o zamknięciu zewnętrznych granic Unii została podjęta we właściwym momencie? To już pytam o takie konkretne posunięcia, które następowały. No, Polska w tej sprawie zawsze była przekonana, że zdrowie, bezpieczeństwo obywateli jest tak naczelną wartością, że takie decyzje trzeba podejmować bardzo szybko. Tak, tak, ale ja mówię o zewnętrznych granicach Unii, ponieważ tak, na początku przypomnijmy, że Ursula von der Leyen... Byliśmy zdecydowanie przekonani o tym, że należy bardzo szybko wprowadzić ograniczenia na granicach zewnętrznych, ale także wewnętrznych Unii Europejskiej. Dzisiaj niestety wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji. Nie mamy szczepionki na ten wirus. Nie mamy całkowicie skutecznych, efektywnych metod leczenia. Jedynym rozwiązaniem jest ograniczenie kontaktu międzyosobowego. Polska w kraju wprowadziła te środki bardzo szybko, bardzo stanowczo. One są bardzo daleko idące. To samo rekomendowaliśmy Unii Europejskiej. A proszę powiedzieć, czy Ursula von der Leyen troszkę zmieniła zdanie na temat tego wewnętrznego zamykania granic? Ponieważ to było takie symboliczne. Tu chodziło o strefę Schengen, czyli jeden z symboli Unii wolnej, poruszającej się w ramach swoich granic i jej obywateli swobodnie poruszających. Symbole mają oczywiście swoje znaczenie. Schengen to jest znacznie więcej niż symbol, ponieważ to jest rozwiązanie, które nie tylko pozwala na przemieszczanie się obywateli, ale także i dóbr, więc uwaga Komisji Europejskiej, żeby minimalizować szkody dla wymiany handlowej, jest w pełni uzasadniona. W ograniczonym stopniu przemieszczają tylko obywateli. W tym konkretnym wypadku jednakże chodzi o życie i zdrowie obywateli. I ta wartość z całą pewnością jest ważniejsza niż efektywność ekonomiczna. Jeszcze chciałam zapytać o korona obligacje. O co tu chodzi? Jaka jest ta propozycja i dlaczego tu jest taka dosyć wyraźna linia podziału pomiędzy północą a południem? No to jest kolejna odsłona tego gorzkiego doświadczenia dla państw, które tak się złożyło, że akurat państwa południa, które odczuły najmocniej kryzys zadłużeniowy strefy euro, one są również dzisiaj najmocniej doświadczone przez pandemię. Wcześniej mówiono, że to kwestia ich własnej polityki. Dzisiaj mamy do czynienia z kataklizmem, można powiedzieć, naturalnym, siłą wyższą i słyszą to samo. To jest powód, dla którego ten opór państw północy, by uwspólnotowić odpowiedzialność za zastrzyk pieniędzy, który będzie potrzebny wszystkim gospodarkom, to jest powód, dla którego jest to odbierane tak gorzko. Myślę, że drugim elementem... A według pana to jest dobry pomysł? Ja nie chcę stawiać na jedno rozwiązanie, takie jak tak zwane korona obligacje. Tych rozwiązań jest więcej, ale z całą pewnością, jeżeli Unia chce odegrać istotną rolę w przywracaniu witalności gospodarczej Europy, to musi zmienić swój stosunek do pieniędzy. Unia musi znaleźć sposób na to, żeby przy pomocy kontrybucji państw członkowskich znaleźć sposób na przekazywanie znacznie poważniejszego zastrzyku pieniędzy. Inaczej zrobią to państwa członkowskie i to będzie tylko i wyłącznie i to będzie też doświadczenie na przyszłość, w jaki sposób będzie postrzegana Unia Europejska, do czego jest stworzona, a w jakich dziedzinach się sprawdza mniej. W tym sensie jest to w najlepszym interesie Unii Europejskiej, aby takie możliwości stymulowania gospodarki również z poziomu budżetu Unii Europejskiej się otworzyły. Na to się niestety dzisiaj nie zanosi, ponieważ te same państwa, które zawsze blokują możliwości umocnienia Unii Europejskiej pod względem finansowym, także w tej dzisiejszej tragicznej sytuacji powtarzają stare argumenty. Drugim problemem, gdzie będzie przebiegał taki poważny test, co z Unią Europejską na przyszłość, będzie reakcja na pomoc publiczną, która z całą pewnością we wszystkich gospodarkach Unii Europejskiej będzie musiała być skierowana do gospodarki w skali, której do tej pory nie widzieliśmy, w skali bez precedensu, ponieważ ta sytuacja za chwilę będzie bez precedensu. jeżeli Unia Europejska będzie powtarzała stare, dogmatyczne kolejny swojej polityki w tym względzie, dojdzie do politycznych napięć. No ale chyba takie wieści z Brukseli dochodzą do nas, że będzie zluzowanie tutaj w tym względzie, jeśli chodzi o pomoc publiczną. Jesteśmy w bardzo intensywnym kontakcie, wszystkie państwa członkowskie w tej sprawie. Jest to jedna z ważniejszych spraw i oczywiście ta dyskusja przebiega konstruktywnie, natomiast liczy się, jakie będą jej konsekwencje. W jaki sposób będzie wyglądał budżet Unii Europejskiej, w jaki sposób będą wyglądały inne instrumenty stymulowania gospodarki europejskiej, w jaki sposób w końcu Bruksela będzie patrzyła na narodowe zmagania skierowane na ożywienie gospodarki. A to będzie bardzo oznaczało, dziękuję, panie ministrze. Przyjrzenie się polityce pomocy publicznej. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem już będą doznania nie tylko merytoryczne, ale dźwiękowe lepszej jakości. Minister Konrad Szymański był naszym gościem. Dziękuję bardzo.